Autopromocja. Jest już prawie szósta, mamy sobotę 6 listopada, czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. O wysokich kosztach społecznych, ewentualnych obostrzeń sanitarnych mówią premier i minister zdrowia. Jest porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń medyków, natomiast nadal nie ma w sprawie wydobycia węgla w kopalni Turów. 15 904 nowe zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. To 70% więcej niż tydzień temu. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 152 osoby. Wykonano prawie 80 tysięcy testów. Liczba nowych zakażeń rośnie, ale rząd nie planuje wprowadzenia dodatkowych obostrzeń. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w tym obszarze rząd nie chce działać wbrew dużej części społeczeństwa. Czytałem opracowania, że po wielkich protestach w Niemczech, we Francji, tamte protesty doprowadziły do tysięcy zgonów. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że restrykcje koronawirusowe nie są dobrym rozwiązaniem mimo rosnącej liczby zakażeń. Według niego wystarczająco skuteczną barierą są osoby zaszczepione oraz te, które przechorowały COVID-19. To nie jest w tej chwili dobre rozwiązanie, bo chcemy, żeby ta fala przechodziła jak najniższym kosztem społeczno-ekonomicznym. W szpitalach do dyspozycji chorych z COVID-19 jest przygotowanych 14 tysięcy łóżek. Zajętych jest prawie 9 tysięcy miejsc covidowych. Baza łóżkowa jest cały czas zwiększana. Barbara Góra, Polskie Radio. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Jest porozumienie ministerstwa z medykami w sprawie podwyżek płac. Mają one wejść w życie od lipca. Minimalne wynagrodzenie lekarza wzrośnie do 8 tysięcy złotych, powiedział minister Adam Niedzielski. Od lipca lekarz będzie zarabiał o 1800 zł więcej. To minimalne wynagrodzenie zwiększy się z 6700 na 8000. Przypominam, że jest to minimalne wynagrodzenie, do którego są doliczane różne dodatki i inne kwestie, chociażby stażowe czy za dyżury. Pielęgniarki ze średnim wykształceniem zostały zakwalifikowane do grupy z wykształceniem wyższym i otrzymają 1500 zł podwyżki, a fizjoterapeuci, diagności i psycholodzy 1400. Prezydent Andrzej Duda ma nadzieję, że uda się opanować inflację w Polsce. Po zakończeniu kongresu 590 w Jasionce koło Rzeszowa prezydent przypomniał o środowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która podniosła stopy procentowe o 3/4 punktu. Prezydent powiedział, że była to trudna decyzja. Z jednej strony oczywiście trzeba tą inflację starać się ograniczyć. To jest jeden z najważniejszych środków ku ograniczeniu inflacji. Uatrakcyjnić lokowanie pieniędzy w sektorze bankowym. Ale z drugiej strony proszę pamiętać, że wzrost stóp oznacza wzrost utrzymania kredytów. Wielu ludzi w Polsce ma nieruchomości kupione na kredyt. Młode rodziny mają kupione na kredyt mieszkania. Tam każde 200-300 zł wzrostu to są pieniądze, które są im wyjęte z portfela. Więc to są bardzo poważne i bardzo trudne decyzje. Prezydent Andrzej Duda dodał, że inflacja jest problemem nie tylko polskim. Podkreślił, że wszyscy prezydenci państw Europy Środkowej mówią o wzrastających cenach energii i materiałów budowlanych. Na granicy z Białorusią doszło do kolejnej prowokacji wobec polskich żołnierzy, potwierdził minister obrony narodowej. Białoruski funkcjonariusz usiłował oddać strzał z broni sygnałowej w kierunku polskiego oddziału. Mariusz Błaszczak podkreślił, że to kolejna próba eskalacji kryzysu migracyjnego. Funkcjonariusze służb białoruskich próbowali uszkodzić tymczasowe ogrodzenie, które jest na granicy. Również nasi żołnierze patrolując granicę zidentyfikowali grupę ponad 200-osobową migrantów, którzy byli prowadzeni przez funkcjonariuszy białoruskich. Na wschodniej granicy stacjonuje teraz około 10 tysięcy żołnierzy. Niedługo będą zaangażowani w budowę zapory, która ma utrudnić przenikanie nielegalnych migrantów z Białorusi do Polski. Bez porozumienia zakończyły się kolejne rozmowy z Czechami w sprawie kopalni Turów. Obie strony uznały, że potrzebują jeszcze czasu na ustalenie szczegółów dotyczących umowy. Polska minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapewniła, że rozmowy dotyczące Turowa zbliżają się do finału. Jesteśmy w dobrym dialogu. Potrzebujemy jeszcze czasu do poniedziałku na uzgodnienie szczegółów i wtedy wrócimy do państwa z ostatecznym komunikatem. Przed dzisiejszymi rozmowami w Pradze Anna Moskwa zaznaczyła, że jest to ostatnia szansa na wypracowanie porozumienia z ustępującym rządem Andreja Babisza. Uczestniczący w rozmowach hetman kraju libereckiego Martin Puta, komentując spotkanie, wskazał, że są jeszcze kwestie, które wymagają dodatkowo wewnętrznych ustaleń. Ja myślę, że potrzebujemy ten czas. Potrzebujemy czasu, żeby ze szczegółami zapoznali się wszyscy, którzy będą o tym decydować teraz i wszyscy, którzy prawdopodobnie będą o tym decydować w przyszłości. Są jeszcze sprawy, które obie strony muszą sobie wyjaśnić we własnych krajach. Wyjaśnić na domaćim rzeźcie. We wtorek przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej odbędzie się rozprawa w związku z pozwem w sprawie Turowa złożonym przez stronę czeską. Ewentualne porozumienie miałoby doprowadzić do wycofania skargi przeciwko Polsce.

sobotni poranek słuchają Państwo Trójki. Mamy 10,5 minuty po godzinie 6. No to może tak dobrze by było umiejscowić Państwa w czasie i w przestrzeni. Sobota jest 310 dniem tego roku. Do końca roku zostało 55 dni. Dzisiaj świętują imieniny Leonard, Anita, Gabriela, Hieronim, Trzebowit i Ziemowit. Szanowni Państwo, wszystkiego naj. 10,11 minut po godzinie 6. Słońce wstanie o 6.39, a zajdzie o 15.59. No i jeszcze szybciutko, co wydarzyło się na przestrzeni lat. 6 listopada w 1500 roku przebywający w Rzymie Mikołaj Kopernik obserwował zaćmienie księżyca. W 1936 roku, 6 listopada, urodził się Leonard Pietraszak, polski aktor. 6 listopada w 1948 roku urodził się Glenn Frey, a więc wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, producent, współzałożyciel i członek grupy The Eagles. Zmarł 18 stycznia 2016 roku, mając 67 lat. Urodziny dzisiaj również świętuje Ethan Hawke. Urodził się w 1970, no, amerykański aktor, reżyser, scenarzysta filmowy. I jeszcze jedna data związana z 6 dniem listopada w 2013 roku w Paryżu. Sprzedano na aukcji za 357 tysięcy euro jedyną kopię testamentu Napoleona Bonapartego, przepisaną z oryginału przez jego sekretarza. A oryginał dokumentu, napisany nieczytelnym charakterem pisma, z którego znany był Bonaparte, przechowywany jest we francuskim Archiwum Narodowym. Mamy prawie 12 po 6. Kwadrans po godzinie 6. Zapraszamy na weekend w Trójce. Muszę Państwu się przyznać, że ja osobiście nie bardzo przepadam za miodem, ale oczywiście są tacy, którzy uwielbiają. Żeby osłodzić Państwu poranek, to teraz taki temat. Ten wynalazek może wpłynąć na jakość nie tylko polskiego miodu. Profesor Mariusz Gagoś z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest współautorem urządzenia, które umożliwia analizę wosku pszczelego, a chodzi o wykrywanie zafałszowanych próbek. Analizator ma wejść na rynek i do normalnej produkcji, a tematem zajął się Filip Karman z Polskiego Radia Lublin. To urządzenie mierzy właściwości wosku pszczelego. Czyli jeżeli wosk jest prawdziwy, no to powiedzmy mamy mnóstwo wzorców tak zwanych, pobranych od pszczelarzy, którzy nie kupują w ogóle węzy pszczelej i oni po prostu zwyczajnie udostępnili nam te woski. Dzięki temu my mogliśmy wyskalować to urządzenie, mogliśmy sami dokonać manipulacji przy tym wosku, czyli dodawać różne dodatki, które są dodawane gdzieś tam po drodze. Panie profesorze, pytanie bardzo ogólne. Czym w ogóle jest pszczeli wosk? Bo wydaje mi się, że teoretycznie większość ludzi wie, ale praktycznie no z tym akurat bywa różnie. Pszczeli wosk się ludziom kojarzy z świeczkami, po prostu z jakimś tam zapachem fajnym i tak dalej. Natomiast jest to, można by powiedzieć, doskonały materiał, który między innymi daje rodzinie pszczelej możliwość przetrwania, dlatego że należy wspomnieć, że pszczoły same wytwarzają wosk, czyli wystarczy, że będą jadły miód i z grubsza 4 kg miodu zjedzonego przez pszczoły powoduje, że pszczoły wypocą kilogram wosku. Co ten człowiek robi takiego, że ten wosk jest wadliwy? No dorzuci trochę parafiny czy staryny, jeżeli ja mam kilogram czystego wosku i teraz sprzedam go za 40 zł, no to jak dorzucę jeszcze kilogram, ale parafiny po 1,50 zł, to jestem do przodu prawie 40 zł. To jest główna przyczyna. Nie robią tego ludzie złośliwie dla pszczół, po prostu robią to dla celów finansowych, majątkowych. Jak ocenia pan jakość wosku dostępnego na polskim rynku? Jest coraz gorzej i nie wiem, jak to się skończy. Skąd bierze się zafałszowany wosk w pszczelim ulu? Gdzieś po drodze ktoś psuje, knuje, a pszczelarz ma potem problem, bo musi włożyć taką węzę, prawda, do ramki, wtopić ją, włożyć do ula, pszczoły muszą to odbudować, matka naczerwi, następnie pszczoły przyniosą nektar i to wszystko się obrywa w ulu. I co się wtedy dzieje? Miód po prostu leje się na ziemię. Ale rozumiem, że wina leży po stronie tej węzy, czyli wkładki, która jest wykonana z fałszywego wosku. Oczywiście, tylko i wyłącznie. A czy finalny produkt, czyli miód, po kontakcie z tym fałszywym woskiem też będzie no niepełnowartościowy? My zauważyliśmy, że w kontakcie na przykład ze stearyną widać zmiany spektralne w miodzie. To oznacza, że być może kwasowa natura steryny powoduje, że pewne po prostu składniki miodu niestety, ale nie zachowują się właściwie i na przykład wcześniej mogą ulegać uszkodzeniu. No i temat miał być słodki, a zrobiło się słodko-gorzko. Filip Karman z Polskiego Radia Lublin zajmował się tym tematem. Mamy 18,5 minuty po godzinie 6. Dzieci wpadną w szał. Wchodzi. Trójka. Program trzeci. Ooh, Lord, am I trouble so hard. Ooh, Lord, am I trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Słuchają Państwo Trójki, za 5 minut będzie w 6:30. Dobiega końca pierwszy etap plebiscytu na młodzieżowe słowo roku 2021, organizowanego przez wydawnictwo naukowe PWN we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Jeszcze tylko do niedzieli, do 7 listopada, można zgłaszać propozycje słów, które powalczą o zwycięstwo w drugim etapie tego plebiscytu. To może tak dla przypomnienia, w 2016 roku młodzieżowym słowem roku było słowo sztos, rok później XD, czyli wyrażenie pochodzące od używanego w internecie emotikonu. W 2018 był to dzban. W 2019 alternatywka, czyli oznaczając słowo oznaczające dziewczyny o alternatywnych upodobaniach i zachowaniach. Co ciekawe, w 2020 roku kapituła zdecydowała, że nie wygra słowo wyśmiewające czyjeś poglądy i po prostu tego słowa nie wybrano. No i teraz jestem ciekawy Państwa zdania, jakie słowo mogłoby być słowem młodzieżowym, słowem roku 2021. Czekamy na Państwa propozycji. Kultowe słowa wyrażenia wczoraj i dziś. Może są takie słowa, które kiedy Państwo byli młodsi, były zrozumiane tylko dla was, a wasi rodzice na przykład nie bardzo rozumieli. Tutaj przychodzi mi na myśl na przykład słowo klawo i serial Wojna Domowa. A może macie Państwo inne propozycje? 2-2 i 7-3, czekamy na telefony. Za 4 minuty będzie w 6:30. Here I go out to see again. The sunshine fills my head. And dreams hang in the air. Gulls in the sky and in my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere.

Trójka. Program trzeci. Zapraszamy na weekend w Trójce. Za 23 minuty będzie godzina 7. Być może Państwo zechcą skorzystać i wybrać się w ten weekend w góry. No więc uwaga, turyści. Trudne i niebezpieczne warunki w Tatrach. Ostatnie dni przyniosły sporo interwencji TOPR, a do wypadków prawie zawsze dochodziło na skutek poślizgnięcia się na zalodzonym szlaku. A jesień to czas kontrastów w strefie wysokogórskiej, o czym będzie przekonywał teraz Przemysław Bolechowski. Oczywiście jesień przede wszystkim niesie za sobą bardzo dużą zmienność tych warunków. Tak, raz mamy piękną, słoneczną pogodę i w słońcu bardzo ciepło. Po stronie północnej z kolei już te temperatury są bardzo niskie, wręcz poniżej zera. Spotkamy lód, nawet jeżeli nie będzie to związane z wcześniejszymi opadami śniegu. No i do tego musimy dopasować nasze plany i oczywiście do naszych umiejętności. No, it's okay, it's fine. We like it. For us it's a good change. No już taka pora, no już trzeba, jak ktoś mówi, się przygotować do zimy, nie? Pan widzę, czapka, kurtka. Wszystko było, wszystko przygotowane, całą ekipę, żeśmy przyjechali. Liczyliśmy się z tym, że będzie trochę zimniej. Pan Bucek tak daje, nie? Dopóki nie spadnie dużo śniegu, spacery tymi dolinkami reglowymi, a nawet do tych niżej położonych schronisk nie nastręcza żadnych problemów, ale w ciągu doby te warunki czasem potrafią się kilkakrotnie zmienić, musimy to obserwować. Wyjścia wyżej, no tylko dla doświadczonych turystów, zwłaszcza tutaj od naszej północnej strony, lub mniej ambitne, tak? Tam, gdzie to ryzyko ewentualnego poślizgnięcia nie pociągnie za sobą upadku. spadków z dużej wysokości. Ach, pogoda. Żeby takie problemy były w życiu. Będzie padać tam na pewno w górze. Odpowiedni ubiór i można pokonać. Nie wiem, co będę mówić wieczorem, ale jak na razie pozytywne nastawienie. Nawet nie wiem, gdzie my idziemy jeszcze. Przed siebie. Przeżyłam już niejedną taką zlewę i jest to do wytrzymania. Proszę mnie poprawić, ale takie przejściowe warunki, rozumiem, są chyba najgorsze, bo ani raki, ani czekan nie pomogą. No i tutaj czasami no, to przekracza nasze, że tak powiem, nawet dobre zdolności takiego doświadczonego turysty. Prawda jest taka, że te warunki wydają się dosyć korzystne, tak? Natomiast te niespodzianki w postaci oblodzenia jakichś śliskich traw czy śliskich kamieni powodują bardzo poważne urazy. Tak naprawdę bardzo dużo poważnych urazów, wypadków śmiertelnych zdarza się w tych okresach przejściowych, wiosenno-letnich i jesienno-zimowych. Być może przez to, że no, turyści nie doceniają tego ryzyka, z którym się mogą spotkać. Być w Zakopanem, nie być na Kasprowym Wierchu, prawda? No to byłoby co najmniej nieuczciwe. Nie będziemy chodzić i deptać po tych grupówkach w tą i we w tą. Trzeba zobaczyć piękne okolice. Gdzie to przy takiej pogodzie? Chwilowo były plany na Kasprowy, żeby wjechać. Przygotowany pan, kurtka, jakaś ciepła, coś pod spodem. Tak jak widać. No nieźle, ja oceniam zupełnie nieźle. Trzymajmy się tej wersji. Zdrowy rozsądek, odpowiedni wybór drogi, tak żeby poruszać się głównie w tych nasłonecznionych stokach, a z pewnością jeszcze jest to pora do pięknych spacerów. Musimy uwazować, bo góry to przecież góry i u nas mrozu nie ma i przez dzień słonko świeci, to w górach jest lód, a jak nie ma lodu, to jest woda i jest ślizgo i na pewno jak się bierzemy Kasi wysej, to musimy się odpowiednio ubrać, co by sobie swojego życia nie narazić, a i potem nie pytać o pomoc i inni, co by się dla nas narazili. Proszę pamiętać, żeby na siebie uwazować. Za 20 minut będzie godzina 7. Jeśli państwo wybierają się w góry, to proszę tam na siebie uważać. same, even if we go against the stream of all denials and reality of dreams. Feeling overwhelmed by a grip of decadence, but I cannot hide in the world that'll never turn. Now za 14 minut będzie godzina 7. Zapraszamy na weekend w Trójce. Dobiega końca pierwszy etap plebiscytu na młodzieżowe słowo roku 2021. Ten plebiscyt organizowany jest przez wydawnictwo naukowe PWN we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Tylko do niedzieli można zgłaszać propozycje słów, które powalczą o zwycięstwo w drugim etapie tego plebiscytu. Ja już o tym mówiłem, że w ubiegłym roku młodzieżowego słowa roku nie wybrano. No to wyjaśnię może, dlaczego go nie wybrano. Kapituła plebiscytu wydała takie oświadczenie, w którym wyjaśniła, że nie może wyróżnić popularnego słowa Julka, określającego pewien typ zachowań oznaczający lansowanie w mediach społecznościowych poglądów liberalnych czy lewicowych bez otwartości na dyskusję. A jednak, jak wyjaśnia kapituła, słowo to zaczęło być coraz częściej definiowane w odniesieniu do poglądów, a nie zachowań. Więc kapituła zdecydowała, że nie wygra słowo wyśmiewające czyjeś poglądy. To nie znaczy, że nie wyróżniono żadnego ze słów w 2020 roku. W plebiscycie właśnie na wyróżnienie zasłużyło słowo tozależyzm, definiujący postawę światopoglądową polegającą na poszukiwaniu najlepszych, najbardziej moralnych rozwiązań danej sytuacji, problemu w szerokim kontekście społecznym, historycznym, religijnym oraz moralnym. Bardzo dziwne jest to takie słowotwórstwo, ale być może właśnie ten plebiscyt na młodzieżowe słowo roku na tym właśnie polega. Ciekawi jesteśmy Państwa zdania, jakie Waszym, drodzy Państwo, zdaniem słowo powinno zasłużyć na wyróżnienie w 2021 roku, a może są słowa sprzed lat, które były zrozumiane tylko dla Państwa pokolenia, a dla Waszych rodziców już na przykład nie. Jeżeli tak, to proszę koniecznie nam o tym opowiedzieć. 2, 2 i 7 trójek. Za 12 minut będzie godzina 7. Pachnące wrzosem, ale też noce nieprzespane wcale, poprzerywane wrzaskiem.